większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewartowski. Minionej doby potwierdzono ponad 28,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, informuje o tym resort zdrowia. Będzie sekcja zwłok, żeby wyjaśnić przyczyny śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w lesie przy granicy z Białorusią. Poważne utrudnienia w centrum Warszawy. Na skrzyżowaniu Pięknej z Mokotowską doszło do awarii ciepłowniczej. 28,5 tysiąca nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarły 592 osoby, a ponad 10 tysięcy wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest niemal 23,5 tysiąca pacjentów. Do respiratorów podłączony jest co dziesiąty. Do tej pory w Polsce całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi 20,5 miliona osób, a prawie 4 miliony przyjęły trzecią dawkę szczepionki. Sekcja zwłok wyjaśni przyczynę śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w lesie niedaleko Narewki na Podlasiu. Na ciało w lesie na terenie nieobjętym zakazem wjazdu około 9 km od granicy natrafili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przy mężczyźnie znaleziono m.in. dokumenty, mówi rzecznik podlaskich policjantów podinspektor Tomasz Krupa. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności w związku z odnalezieniem zwłok w okolicach Olchówki w gminie Narewka. Policjanci w trakcie oględzin przy zwłokach mężczyzny znaleźli plecak oraz nigeryjski paszport. Zwłoki decyzją prokuratora zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej celem wykonania sekcji zwłok. Służby ustalają tożsamość znalezionego mężczyzny. Ostatniej doby zanotowano ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze straży wydali 6 postanowień o opuszczeniu terytorium kraju. Po północy w rejonie placówki w Czeremsze doszło do kolejnej próby siłowego forsowania granicy. Podpisaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi umowę na dostawę 300 używanych pojazdów MRAP typu Cougar, poinformował szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że pojazdy zostaną dostarczone Wojsku Polskiemu na początku nadchodzącego roku. Wzmocnią one m.in. potencjał jednostek rozlokowanych we wschodniej Polsce, poinformował minister Błaszczak. MRAP to typ wojskowych pojazdów opancerzonych o zwiększonej odporności na miny. Maszyny są znane polskim żołnierzom z zakończonej już misji w Afganistanie. Awaria ciepłownicza w centrum Warszawy na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Mokotowskiej. Na jezdnię wypływa woda, która zamarza. W jezdni na ulicy Pięknej powstała też wyrwa. Na miejscu pojawili się pracownicy Veoli, którzy zabezpieczają teren, informuje Aleksandra Żurada z tej firmy. Czekamy na ciężki sprzęt, który za godzinę powinien być już na miejscu. To nam da też możliwość odsłonięcia tej rury, czyli tam dokopania się do niej. Myślę, że bliżej godziny 14 będzie można już mówić, jakie jest miejsce i przyczyna i przede wszystkim podjąć prace naprawcze, aby usunąć tę awarię. Z powodu awarii objazdami jeżdżą autobusy 107, 118 i 159. Posłowie Bundestagu wybrali Olafa Scholza na kanclerza. Polityk SPD potrzebował 369 głosów, przy czym wraz z partnerami koalicyjnymi z FDP i Zielonych mógł liczyć na wsparcie 417 posłów. Olaf Scholz zapowiedział, że już w nadchodzącą niedzielę odwiedzi Warszawę. W głosowaniu, które domknęło etap 16-letnich rządów Angeli Merkel, Olaf Scholz otrzymał 395 z 707 głosów. 303 posłów wyraziło głos sprzeciwu. Po przyjęciu z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera aktu mianowania socjaldemokrata zostanie zaprzysiężony na kanclerza. Następnie uda się do Kancelarii Federalnej, gdzie czekająca na niego Angela Merkel przekaże mu władzę. Wraz z nim pracę rozpocznie 16 ministrów. 63-letni Olaf Scholz jest z wykształcenia prawnikiem. Swoją polityczną karierę rozpoczął w 1975 roku, wstępując do młodzieżówki SPD. W ostatnim rządzie Angeli Merkel był ministrem finansów i jej formalnym zastępcą. Kanclerz elekt poinformował, że najpierw złoży wizyty w Paryżu i Brukseli. Następnie Olaf Scholz wybierze się do Warszawy, gdzie spotka się z przedstawicielami polskiego rządu. Towarzyszyć będzie mu szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O szansach i wyzwaniach związanych z cyfrową rzeczywistością rozmawia w Katowicach kilka tysięcy delegatów podczas szczytu cyfrowego ONZ. Wydarzenie odbywa się od poniedziałku na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jak mówi Krzysztof Schubert, pełnomocnik rządu do spraw szczytu, potrzebna jest szeroka dyskusja na temat nowych technologii. Nie rozmawiamy już tylko o zarządzaniu internetem, ale o wszystkim, co na tym internecie tak naprawdę działa. Chodzi i o regulacje, i o zmiany, o nowe technologie, o przyszłe technologie, technologie kwantowe, technologie HPC. To jest to też, o czym żeśmy rozmawiali w ciągu pierwszego dnia i z pewnością będziemy to kontynuowali podczas spotkań w kolejnych dniach. Dostępu do sieci nie ma około 3 miliardów ludzi na świecie. ONZ chce, by do 2030 roku każdy miał dostęp do internetu. Główna część szczytu potrwa do piątku. Współpracownicy brytyjskiego premiera żartują na temat świątecznego przyjęcia zorganizowanego podczas lockdownu na Downing Street. Tę sytuację na nagraniu ujawniła telewizja ITV. Większość zwykłych Brytyjczyków nie mogła się wtedy spotykać pod dachem, nawet na zewnątrz obowiązywał limit 6 osób. Rząd, w tym sam premier, dotąd zaprzeczali, że reguły złamano. Taśmą zainteresowała się policja. Afera jest na pierwszych stronach większości dzisiejszych gazet. Chory żart. Klauni z Downing Street. Premier oskarżony o kłamstwo. To nagłówki dzisiejszych gazet od prawa do lewa. Na nagraniu rzeczniczka i współpracownicy premiera żartują na temat przyjęcia, ale przyjęcia były wtedy zakazane. Nie było społecznego dystansu, mówi wyraźnie rozbawiona Allegra Stratton. Opozycja oburzona. Ludzie nie spotkali się w tamte święta z bliskimi, czasem nie spotkali ich już nigdy. Mówi lider Partii Pracy Keir Starmer. Taśmą zainteresował się już Scotland Yard, a w poranku w innych programach telewizyjnych miał pojawić się minister zdrowia, opowiadać o rocznicy rozpoczęcia szczepień. W ostatniej chwili odwołał udział. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zimno i mroźno. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 3 w centrum i 0 na Dolnym Śląsku oraz na zachodnim wybrzeżu. Wiatr na wschodzie będzie słaby, północno-wschodni, a na zachodzie umiarkowany. Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 90%, a więc wszyscy odczujemy prawdziwy mróz. Trójka. Program trzeci. I tak kończymy audycję Trójka przed południem. Zrealizował ją Michał Jakubik, wydał Radosław Wojtas, a ja, Marta Piasecka, z przyjemnością ją poprowadziłam dla Państwa. Życzę dobrego dnia oczywiście z Trójką, a za chwilę Michał Kirmuć w naszej tonacji. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak nazywa się najstarsza polska gra komputerowa i kto jest autorem hasła Coca-Cola to jest to? Pobierz bezpłatną aplikację mobilną Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy i przetestuj swoją wiedzę na temat ostatnich 100 lat polskiej historii. Aplikacja została zrealizowana przez Narodowe Centrum Kultury i jest dostępna w Google Play i App Store. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Gore gwiazda Jezusowi. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki zaśpiewane przez Dorotę Miśkiewicz i chór Polskiego Radia pod dyrekcją Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej z udziałem kwartetu Pawła Tomaszewskiego. Album, który każdy dom wypełni radością świąt Bożego Narodzenia. Do kupienia m.in. na sklep polskieradio.pl. Polecają program drugi i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania. Z brudną ścierką. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Nasza tonacja. 16 minut po godzinie 12 w audycji Nasza Tonacja. Witają Państwa Michał Jakubik i Michał Kirmuć. Dzisiaj nietypowe przywitanie, to prawda. Zazwyczaj w audycji Nasza Tonacja wyłącznie muzyka po polsku, ale dzisiaj jest 8 dzień grudnia. To taka dosyć ważna i smutna data w historii muzyki rockowej. 41 lat temu w Nowym Jorku wydarzyło się coś, co odcisnęło wielkie piętno na historii muzyki popularnej. Zginął John Lennon i w związku z tym na powitanie trochę dźwięków tego artysty, ale oczywiście w wykonaniu polskiego zespołu. Imagine, grupy Kolarz za nami, a przed nami jeszcze jeden hołd sprzed lat dla Johna Lennona, również od niestety nieżyjącego artysty. Grupa Universe i Mr. Lennon. Przez tyle dni autograf mu dałeś, by odjechać i znów się spotkać z nim. Dosięgło cię aż 5 kul, by zadać śmiertelny ból, by zdławić głos, co jeszcze śpiewać mógł brzmieć. Ludziom radość dać. Kto wie, co jeszcze mógłbyś grać. Miliony zranionych serc żałobą pokryły się, pytając, kto odważył się. Twoje oko nie będzie już wsłuchiwać się w sens twych słów. Od teraz nie zaśpiewasz jej już nic, lecz mit, mit Johna dalej trwa. Twój głos, twój styl pozostał w wielu z nas. Wrażliwych serc twój fan ci oddaje cześć, czekając, kiedy spotka cię. Nie płaczę, bo szkoda łez, że świat tak okrutny jest, zabija bezlitośnie, szerzy śmierć. Thank you.

jak głośno gra. Najbardziej ciemny świt i grupa Obrazki. Tak, zagrali pięknie na żywo kilka tygodni temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj w programie trzecim, a dzisiaj, teraz są z nami przy telefonie. Witam, Obrazki. Cześć, witamy. No dobrze, nie mieliśmy okazji chyba porozmawiać na antenie po tamtym występie, więc może wróćmy wspomnieniami. Jak wrażenia, jak emocje, jak graliście wtedy tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej? No to było piękne przeżycie dla nas. Cieszymy się, że mogliśmy zagrać w tym miejscu, w tamtym miejscu. No było dużo emocji pozytywnych, było dużo stresu, ale też bardzo, bardzo przyjemnie się tam grało, bardzo. No i jak słyszymy z nagrań, także pięknie zagraliście, pięknie wykonaliście utwory ze swojej debiutanckiej płyty. Płyty, która już jest z nami od jakiegoś czasu, ale wiele w zespole się dzieje. Nie tylko koncerty, które między innymi tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także pamiętamy przecież koncert w Węgorzewie, również na scenie debiutów Trójki. No a poza tym sporo w sieci się dzieje, jeśli chodzi o grupę Obrazki, nie tylko muzyka. Opowiedzcie, co tam u was słychać. Właśnie wydaliśmy trzeci singiel z naszej tej debiutanckiej płyty do powiedzenia. Singiel nosi tytuł Mój Grudzień. No i to właśnie jest taki grudniowy kawałek magiczny, zimowy, który jakby mamy nadzieję, że przyjemnie się słucha w tym właśnie w grudniu i w tej aurze zimowej. No dobrze, ale zapowiedziałem, że jest z nami cały zespół Obrazki, a widzę, że chłopaki milczą, jakoś się nie wyrywają do odpowiedzi. No to powiedzcie może wy, co się działo z zespołem Obrazki na przestrzeni ostatnich, no tych 2-3 miesięcy, które upłynęły od wizyty u nas. Michale, tak jak wiesz, mieliśmy parę fajnych możliwości zagrania koncertów w paru miejscach, te, o których wspomniałeś. Oprócz tego festiwal Inner Rock, obok Riverside czy Ivor. Także bardzo fajny czas, bardzo, bardzo pracowity, dużo możliwości dzielenia się z tą muzyką. My, tak jak wiesz, oprócz grania robimy też obrazy do tych naszych utworów. Albo są to wizualizacje, które w czasie koncertu są prezentowane, albo są to teledyski czy filmy. I też ten czas poświęciliśmy na robienie kolejnych obrazów. Także dużo grania, dużo fajnych spotkań. No i oprócz tego praca jeszcze nad tą płytą, no już myślenie o tym, co w przyszłym roku. No właśnie, bo jak rozmawialiśmy tutaj bezpośrednio po koncercie, to były plany takie dosyć poważne, także nowych nagrań, być może z gośćmi, kto wie, ale czy to już w tej chwili weszło w tę fazę realizacji, czy to na razie są wszystko plany na przyszły rok? Część rzeczy została już zrealizowana. W tej chwili też myślimy, jak to wszystko połączyć, jak ułożyć chronologicznie. Oprócz pracy nad nową płytą, bo te utwory gdzieś już tam powstają i są na razie w wersjach demoralizowane, no to zrobiliśmy taką mini płytę z utworami innego zespołu. No i planujemy, takie mamy plany, aby na urodziny Obrazków, które są 1 kwietnia, tak jak urodziny Trójki, aby coś z tym materiałem zrobić. Także to są takie rzeczy, które już są gotowe, a jeżeli chodzi o nowe utwory, no to pracujemy i zobaczymy, jak to będzie. No chcielibyśmy by nie zawieść słuchaczy, którzy poznali naszą debiutancką płytę, dlatego jakoś staramy się najlepiej, jak potrafimy. No dobrze, tajemniczy jesteś, jeśli chodzi o ten projekt. Nie wiem, o jaki zespół chodzi, ale jak rozumiem, na razie trzymacie to w tajemnicy, więc niech tak będzie. Czekamy do tego 1 dnia kwietnia. Chciałem jeszcze zapytać, bo tutaj już dawałem sygnał, ale nie podjęliście tego tematu, bo nie tylko muzyka, no ale także myśli w sieci pojawiły się pod hasłem Obrazki. Myśli? Myślę o tym blogu takim, który... A. No właśnie, który prowadzisz, więc jakbyś mogła powiedzieć parę słów na ten temat. Tak, otworzyliśmy takie miejsce, właśnie stronę, gdzie prowadzimy, gdzie dzielimy się naszymi przemyśleniami i jakby chcielibyśmy w ten sposób być bliżej słuchaczy, bliżej was i też opowiadać o tym nie tylko właśnie muzyką, ale też żebyśmy mogli się dzielić takimi przemyśleniami i tym, co się dzieje u nas na co dzień, to jakby z czym mamy do czynienia, co się dzieje i chcielibyśmy właśnie dzielić się tym. I dlatego jest to miejsce. Czyli... Tak, także zapraszamy wszystkich na naszą stronę obrazki.pl, oczywiście obrazki przez S i przez Q. Tam oprócz bloga, na którym Monika pisze o tym, co ją... No to blog to jest sprawa Moniki, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Oprócz tego na tej stronie można nowości, rzeczy, których może nie ma w sieci, a gdzieś tam się pojawiają, sprawdzić. No i oprócz tego właśnie ten drugi członek do naszej działalności, czyli kwestie związane z obrazami, z tym wszystkim, co się wiąże z wizualną stroną, to też na naszej stronie. Także bardzo zapraszam na stronę obrazki.pl. Czyli obrazki, projekt multimedialny. No dobrze, to jeszcze tak kończąc naszą rozmowę. W tym roku było dużo koncertów. Wiemy już o planach płytowych na przyszły rok. A jeszcze gdzieś w najbliższym czasie będzie można zobaczyć zespół Obrazki na żywo? Tak, prawdopodobnie. Znaczy, chcemy zagrać 20 stycznia. Nie wiem, czy mogę już oficjalnie, bo jeszcze oficjalnie nie ma tej informacji, ale najprawdopodobniej 20 stycznia będzie można nas zobaczyć na żywo w Gdańsku. No dobrze, to umówmy się, że to było tak potajemnie, nieoficjalnie jeszcze, ale jakby ktoś z Państwa miał ochotę, to warto sobie zanotować tę datę. No dobrze, to na koniec pozostawię Was, żebyście zapowiedzieli utwór, o którym już mówiliście, czyli Mój Grudzień, najnowszy singiel grupy Obrazki. No to co macie do powiedzenia jeszcze na temat tej piosenki? To może teraz ja coś powiem, bo rwę się do mikrofonu, mi nie chcą dać tutaj. Słuchaj, nie uwierzyłbyś, jak nagraliśmy bębny do tej piosenki. No. Mikrofony były wręcz na taśmie takiej biurowej i tak dalej. A patrząc teraz na krytyków, na wszystkich, którzy słuchają i którzy oceniają jakby to, nikt nie zwrócił uwagi, żeby coś było nie tak z bębnami. Także jestem jakby dumny, że w takich warunkach udało się nagrać tak dobrze bębny. No nie wiem, czy to dobry pomysł, żebyś mówił o tym przed słuchaniem piosenki, bo teraz wszyscy będą ewidentnie słuchali. No nie słuchają, nikt nie usłyszał do tej pory, niech szukają. No dobrze, słuchajcie, dziękuję w takim razie serdecznie Wam za tą wirtualną wizytę w naszym studiu i oczywiście zapraszam z każdym kolejnym singlem i jak będzie nowa płyta, to myślę, że wtedy pogadamy sobie dużo dłużej na antenie. A teraz przed Państwem Mój Grudzień i Obrazki. Mój grudzień, chłodny wiatr przegania sny. Znowu żegnam grudzień, plączę dzień i noc. Znowu nasz grudzień pisze niewidzialny list. Znowu żegnam grudzień, zamyka kolejne drzwi. Powiedz, czy śnieg na twarzy twej, powiedz, czy zostanie nam choć jeden dzień. Powiedz, czy owej nie zbudzi mnie i uniesie. Powiedz, czy ten śnieg na twarzy twej,

zawsze przy tobie. Jan Borysiewicz i gościnnie Leszek Możdżer. To fragment najnowszej płyty Janka, takiej podsumowującej jego dotychczasowy dorobek, czyli wszystkie oblicza Jana Borysiewicza. I jakoś tak się nam zrobiło teraz w programie trzecim w audycji Nasza Tonacja, no, że mamy nowe oblicza muzyków, których przynajmniej kojarzymy z latami 80., bo teraz przed nami Kidawa, ale z Małgorzatą Ostrowską. Kocham taki wiatr. Taki wiatr, Kidawa, czyli Jasiu Kidawa, kiedyś znany między innymi z takiego zespołu jak Manku, ale tutaj już nie po raz pierwszy we współpracy z Małgorzatą Ostrowską. No dobrze, lecimy dalej, nie dalej jak w zeszłym tygodniu, w piątek, tak, w audycji Trójka Budzi miałem przyjemność Państwu prezentować kilka wersji utworu Wstyd grupy Hedone, bo właśnie ukazał się singiel z kilkoma wariantami tej piosenki, no ale wtedy nie sięgnąłem po tę główną wersję, która jest na samym początku tej małej płytki, więc teraz Hedone Wstyd featuring Guma. Wstyd okrywa mnie od stóp do głów, z wyjątkiem kilku małych dziur. Oddycham przez nie, kiedy chcę, otwieram i zamykam je. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostaję. Łącz, to był łącz, to był łącz. Łącz, to był łącz, to był łącz. Łącz, to był łącz, to był łącz. Łącz, to był łącz, to był łącz. Strach ogarnia mnie każdego dnia. Samotnie trudniej jeść i spać. dziwię się, gdy słyszę w głowie słowo nie. Pieniądze dają szczęście, wiem, oddaję za nie myśli swe. A jeśli czegoś bardzo chcę, po prostu to dostanę. Błąd, to był błąd. Grupa Hedone z gościnnym udziałem Gumy, znanego zespołu Moskwa. I to tyle na dziś. Michał Jakubik, Michał Kirmuć, pięknie dziękujemy za naszą tonację, a na zakończenie jeszcze kilka dźwięków kosmicznych energii od Dawida Podsiadło i Ralfa Kamińskiego. Do usłyszenia. Lata nigdy pewnie.